nifuate, hata mbele ya vicheche. Utake kwa na mimi niwe na kashu usiniache. Kila nikienda mbali mchumba kikwenu niwaze, na usinifanye nipende ili baadaye unilize. Kibidi unifadhi mitani nishonekane, kama na kutaka basi ya sobe. Shanga, vitovu, sitaona vingine ha? Hakuweze, yeah. Hakuweze. Alimradi unanipenda vingi na vina